حملی عمر دی جذبی عمر دی حملی عمر دی جذبی عمر دی عمر لکر یو نمنو کفر لکر حملی عمر دی جذبی عمر دی حملی عمر دی جذبی عمر دی عمر لکر یو نمنو کفر لکر دم پاکم رب من مستیو الہی لکریو یو پا جہادی جذب سر شرط رانا بی لکریو ممتاز دق عمر عثمان دعا لی لکریو پر احتیز کم نصرت کلی بدری لکریو ممتاز حملی عمر دی جذبی عمر دی عمر لکر یو نمنو کفر لکر پجوندانا مودا مورا عمر تاعت کرائی دی خیر که دنیا ندران مولا عمر رحمت کرائی دی اسمو مولا اختر منصور سارا بیعت کرائی دی جمہوریت حملی عمر دی جذبی عمر دی حملی عمر دی جذبی عمر دی عمر لکر یو نمنو کفر لکر سی سر تو دا ٹھنٹی نا دا اربا کیا